محتاج مسکین مفلس مجبور اور مصیبت زدہ کے حقوق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی۔ انسان کہے گا کہ اے میرے رب، میں تیری کس طرح عیادت کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلا بندہ بیمار ہوا تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ انسان کہے گا کہ اے میرے رب، میں تجھے کھانا دیتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ خدا فرمائے گا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے اسے کھانا نہ دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے کھانا دیتا تو اسے میرے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹی، میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ انسان کہے گا کہ اے میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ خدا فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہ پلایا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اسے میرے پاس پاتا؟ مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک معاشرتی حیوان بنایا ہے جسے قدم قدم پر اپنے چیز کی محبت، ہمدردی، امداد اور خیر خواہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اس باہمی محبت، ہمدردی، امداد اور خیر خواہی کو بہت بڑا ثواب قرار دے دیا ہے، اور انسان کے انسان کا دکھ درد بٹانے اور مشکلات میں ایک دوسرے کے کام آنے کو اپنی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے۔ انسانی زندگی ہزارہ اقسام کے عالم کا شکار رہتی ہے، جن میں ایک بہت بڑا عالم مفلسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی امداد کی فضیلت بیان کرنے کے علاوہ خود مفلسی کی فضیلت بھی واضح فرما دی۔ وہ مصیف اور محروم، وہ جو اپنی مفلسی اور محرومی کو صبر سے برداشت کرتے اور نیکی پر قائم رہتے ہیں، خدا کے ہاں بہت بڑے اجر کے مستحق ہوتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ داخل ہونے والے عموماً مسکین لوگ ہیں۔ مسلم۔ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بیان ہوئی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے فقراء مہاجرین کی جماعت، خوش ہو جاؤ اس نور کامل کے باعث جو تمہیں قیامت کے دن ملے گا۔ تم دولت مندوں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ آدھا دن بھی 500 سال کا ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں کہ جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، جنت کا بادشاہ وہ شخص ہوگا جو کمزور ہے، لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں، وہ دو پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے، کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا، مگر اللہ کی نگاہوں میں اس کا وہ رتبہ ہے کہ اگر وہ خدا کے بھروسے پر قسم کھا لے تو خدا اسے بچا کر اسے سچا کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی تمہارا کیا خیال ہے، یہ شخص کیسا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس قابل ہے، اگر نکاح کا پیغام دے تو اس سے نکاح کیا جائے، اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اور اگر بات کرے تو اس کی بات کو غور سے سنا جائے۔ حضرت سہل کہتے ہیں کہ پھر حضور خاموش ہو گئے۔ پھر غریب مسلمانوں میں سے کوئی شخص پاس سے گزرا تو حضور نے فرمایا کہ اچھا، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو معمولی آدمی ہے، اور اس قابل ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو اس کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے، اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول نہ کیا جائے، اور اگر بات کرے تو اس کی بات کو غور سے نہ سنا جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا اس جیسے امیروں سے بھری ہوئی ہو تو ان سب سے غریب بہتر ہیں۔ بخاری۔ غریبی کی فضیلت میں جو کچھ بیان ہوا، اس پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ غریب کو غریب سمجھتے ہوئے اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ در حقیقت کتنی کوتاہ بینی کا ثبوت دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں اگر کسی شخص کے متعلق قرائن سے یہ پتہ چل جائے کہ اب یہ بڑا آدمی بننے والا ہے تو پہلے لوگ ہی اس کی خوشامد شروع کر دیتے ہیں اور اس کی نگاہ میں چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جب اسے بڑائی حاصل ہو تو انہیں فائدہ پہنچے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جن نیکوکار مفلسوں نے کل خدا کے ہاں بہت بڑے آدمی بن جانا ہے، ان کی نگاہ میں چڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا جاتا کہ ان کی نگاہ میں چڑھنے کے بارے میں سوچا بھی جائے۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ غریب آدمی جو اس وقت عاجزی کی تصویر نظر آ رہا ہے، جو کمزور ہے، لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں، وہ دو پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے اور کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ کل خدا تعالیٰ کے یہاں کتنا بڑا بادشاہ ہوگا۔ اس وقت شاید آپ کے دل میں یہ حسرت پیدا ہو کہ کاش اس بادشاہ سے ہمارا کوئی تعلق ہوتا جو آج ہمارے لیے باعث عزت بنتا، تو پھر آپ ابھی سے کیوں نہیں اس کے ساتھ عزت، محبت اور ہمدردی کا تعلق قائم کر لیتے۔ یہی نہیں بلکہ ایک اور حقیقت بھی ہے کہ جو کوتاہ نظروں کو شاید کبھی دکھائی نہ دیتی ہو، مگر نگاہیں دوربین رکھنے والے اس سے اچھی طرح واقف ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بڑے کو چھوٹا اور چھوٹے کو بڑا بولنے میں بھی کچھ دیر نہیں لگتی۔ آپ کو کیا معلوم کہ محتاج، مسکین، مفلس، مجبور و مصیبت زدہ لوگ بھی جو اس وقت ہے زدہ لوگ جو اس وقت آپ کی مدد کا متمنی ہے، جو اس وقت آپ کو اتنا معمولی حساب نظر آ رہا ہے کہ آپ کے خیال میں اسی قابل ہے، اگر نکاح کا پیغام دے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر بات کرے تو اس کی بات کو غور سے نہ سنا جائے۔ کل آخرت ہی میں نہیں بلکہ خود اس دنیا میں زندگی میں اتنا بڑا آدمی نہ بن جائے گا اتنا بڑا آدمی نہیں بن جائے گا کہ آپ کو اس کے جاہ و جلال کے مقابلے میں آپ اتنا گھٹیا نظر آئیں اپنے آپ گھٹیا نظر آنے لگے۔ دنیا میں آئے دن یہ نظارے دیکھنے آتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کسی خاک نشین کو خاک سے اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا، اور کسی تخت نشین کو تخت سے گرا کر خاک میں ملا دیا۔ غرض ہے کہ جس نقطۂ نگاہ سے بھی دیکھا جائے، اپنے محتاج، مسکین، مفلس، مجبور اور مصیبت زدہ بہن بھائیوں سے عزت اور محبت کا سلوک کرنا اور ان کی امداد کر کے ان کے دکھوں کو کم کرنے کی کوشش کرنا خود اپنے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے اس کار خیر کی بہت تاکید فرمائی اور مؤثر انداز اور مؤثر الفاظ میں اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فرماتے سنا کہ مجھے اپنے کمزور اور غریب لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہارے کمزور اور غریب لوگوں کی وجہ سے تمہیں روزی مل رہی ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کی جاتی ہے۔ ترمذی۔ اس حدیث کی تشریح میں بتایا گیا کہ کمزور اور غریب لوگوں کی وجہ سے روزی اور امداد کے دیے جانے سے یا تو یہ مراد ہے کہ ان کی برکت سے خدا تمہیں روزی اور امداد دیتا رہے، یا یہ کہ ان کی دعائیں کے باعث تمہیں روزی اور امداد ملتی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث بیان ہوئی کہ جس کے ابتدائی حصے میں اسی بات کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ ضرورت مند کی امداد کرنا بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز قیامت کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کرے گا، اور جس کسی تنگ دست پر آسانی کی، تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت کی آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی امداد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی امداد فرماتا رہتا ہے۔ مسلم۔ ابو امامہ سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک مسکین عورت بیمار ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیماری کی خبر دی گئی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ مسکینوں کی عادت کیا کرتے تھے، بس آپ نے فرمایا کہ جب یہ وفات پا جائے تو مجھے خبردار کرنا۔ وہ عورت وفات پا گئی اور اس کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا، اور لوگوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ حضور کو رات کے وقت جگائے، لہذا انہوں نے حضور کی اطلاع دیے بغیر اسے دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کے بارے میں حضور کو بتایا گیا تو حضور نے فرمایا، کہ کیا میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اس کی وفات کے بارے میں مجھے خبر کرنا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ کو رات کے وقت جلائیں، اس لیے آپ کو اطلاع نہ دی۔ پھر حضور نکلے اور اس کی قبر کے پاس لوگوں کی سب قائم کی اور چار تکبیریں کی۔ نسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب مسکینوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے اور مساکین ان سے باتیں کرتے تھے۔ ان کی اس صفت کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو المساکین رکھی تھی، یعنی مسکینوں کا باپ، ابن ماجہ۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور تمہارا کسی شخص کو ایسی سرزمین میں راستہ بتانا جہاں لوگ راستہ بھول جاتے ہوں تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا کسی ایسے شخص کی مدد کرنا جس کی بصارت خراب ہو، یعنی نابینا ہو یا کمزور نگاہ والا ہو، تو تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا راستہ سے پتھر، کانٹا اور ہڈی وغیرہ کا ہٹا دینا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ پھر مزید حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکے کو کھلاؤ اور بیمار کی بیمار پرسی کرو اور قیدی کو رہائی دلاؤ۔ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج تم میں سے کون روزہ دار ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا میں گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ میں نے کھلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ میں نے کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں تمام باتیں جمع ہو گئی وہ جنت میں جائے گا۔ مسلم۔ اعرج بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ برا کھانا ہے اس دعوت کا جس میں امیر بلائے جائیں اور مساکین کو چھوڑ دیا جائے۔ مسلم۔ غرض کے معاشرے کے وہ تمام افراد جو محرومی، پریشانی اور مصائب کا شکار ہوں، اس بات کا حق رکھتے ہوں کہ جو لوگ ان تکالیف سے بچے ہوئے ہیں وہ اپنے امکان کی حد تک ان کے غم و علم اور احتجاج کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ایسا کر کے وہ محروم اور مصیبت زدہ لوگوں کی تو صرف دنیاوی تکالیف ہی دور کر دیں گے، مگر اپنے آپ کو انشاءاللہ دنیاوی اور اخروی دونوں تکالیف سے بچا لیں گے۔